اگر گھر کے دیگر بالغ افراد کی طرف سے قربانی کی گئی مگر سب سے اجازت نہیں لی گئی تو کیا ایسی صورت میں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ بہار شریعت میں تو یہی لکھا ہے کہ بالغان سے اجازت لی جائے، نابالغ سے اجازت کی ضرورت نہیں. اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صراحتن، دوسری ہوتی ہے دلالتن. صراحتن کی مثال یوں کہ میں نے کہہ دیا کہ میری قربانی ڈال دینا، اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، امی نے کہہ دیا ڈال دیں گے، یا ابو نے پوچھا کہ تمہاری قربانی ڈالنے، تو ہم نے کہا ہاں ڈال دیں، یا ابو نے خبر دی دیکھو تمہاری قربانی ڈال رہے ہیں، تو ہم نے ہاں کہہ دی. تو یہ سب یہ صراحتن کی تعریف میں آ گیا. اچھا دلالتن، دلالتن میں نے انڈرسٹوڈ، ہمارے عام طور پہ بولتے ہیں کہ پتا ہے کہ مطلب میرا حصہ ہوتا ہے، جوان بیٹے کو پتا ہے ابو میرا حصہ بھی ڈالتے ہیں، تو یہ دلالتن ہے. تو صراحتن اجازت بھی درست ہے اور دلالتن بھی اجازت درست ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے تو بھی درست ہے، قربانی ہو جائے گی. ہاں اگر صراحتن کہہ دیا والد صاحب نے کہ دیکھو بیٹے اس بار تمہارا حصہ نہیں ہے، تو اب یہ صراحتن منع ہو گیا، منع ہو گیا، تو اب اس کی طرف سے قربانی اس میں نہیں ہے. اگر واجب ہے تو الگ سے کرے یا ابو کو منائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.